Meneer Hovens, hartelijk welkom. Goedenavond. Goedenavond. We gaan verder in het dialect, hebben we afgesproken. We gaan het hebben over Pemmers.nl. Ja, voor heel veel mensen is het al een begrip in de regio, maar voor de mensen die toch nog even niet weten, wat is Pemmers.nl? Ja, Pemmers.nl is de jongere website, het jongere platform voor de gemeente Pelemaas. Met onder andere het nieuws wat jongeren aanspreekt. Vraag en aanbod, vacatures en filmpjes, foto's van evenementen. Eigenlijk alles wat de jongeren nodig hebben in de gemeente Pelemaas is op onze website te vinden. Wat voegt Pemmers.nl nou toe? Ja, ik denk dat het toevoegt dat we de dorp en de gemeente Pelemaas meer bij elkaar brengen. Door samen te werken en ook de jeugd is meer bij elkaar brengen. Op het gebied van nieuws en andere. En we zijn op dit moment bezig met filmpjes maken. En dat, ook dat is dus dat er heel veel verschillende mensen van verschillende dorpen opkomen. En dat maakt alleen maar, ja, de samenleving maakt het alleen maar beter. Nou zei ze dan, redactie film. Ja, waar moet ik me aan denken bij je film? Ja, film is... Speelfilm? Speelfilm. We acteren niet. We maken er een reportage van. Ja. Maar wel een reportage die interessant blijft om naar te kijken. Dus gaan oren lang, maar maximaal een kwartiertje. En dan proberen we een evenement of iets anders heel duidelijk weer te geven. Neem eens wat. Wat? Onder andere het gala van Bouwers van de Boy College gaan we elke jaar hier. En dan? Dan stort je door... Of? Op de rode loper? Of? Dan staan we op de rode loper. En dan? En dan gaan we gewoon de sfeer proeven van wie is dat nou om op de rode loper te lopen. We gaan natuurlijk kijken naar de kletjes die de dames aan hebben en wie mooi dat de mannen in het pak zetten. En dan gaan we dus gewoon de rest van Pelemaas, de kiekers, gewoon dus een indruk laten geven van wie is het gala geregeld. En wat is die functie erbij? Ik doe een verslaggeving. Dus ik stel de vragen, ik vertel wat er aan de hand is. Dat is mijn taak. En is dat niet moeilijk voor een camera? De eerste keer is dat een beetje spannend, maar nu is het zeker nog maar spannend. Wanneer was het de eerste keer? De eerste keer waren toen we naar de revue van het Bouwers van de Boy College zijn geweest. Mochten we achter de schermen kijken, het was de eerste keer. Ja, dat is natuurlijk heel erg spannend van wat gebeurt er en wie moet ik me opstellen. Maar nu zien we zoveel filmpjes verder. Dat is allemaal niet zo'n probleem meer. Maar eens een schatting, hoeveel is er al gepresenteerd? Ik denk dat we dan toch wel... Nee, ik met 50 best wel goed zet. Dat is al een hele hoop. Nu is wat enkele succesvolle reportages. Als er 50 is gemaakt, springen er natuurlijk vast een aantal uit. Ja, absoluut. Ik vond wel het LVK, het Limburgse Vastgeloofse Liedjesconcours, vond ik heel erg een oetspringer. Het afgelopen jaar had je panning. Ja, waren in panning. En mochten maar een paar mensen van de pers mochten daar aanwezig zien. We ongeveer. Nou, dan kreeg ze een polsbandje om de kost lopen. En gewoon, dat is woest. Ik was de mensen aanspreken. En dan stond ze er echt middenin. Bij de artiesten, bij de toeschouwers of... Allebei. Soms midden tussen het volk en midden tussen de artiesten. Ja. En dan heeft ze ook wat artiesten geïnterviewd? Ja, absoluut. Het is allemaal nog druk te zien. We bewaren de filmpjes. Ze stonden ook altijd onder het tabblad filmpjes. Als je op onze website kijkt, www.pemmers.nl. Dus het is allemaal druk te zien. Allemaal te herbekijken. Ja, noem eens wat mensen, hoe is geïnterviewd? Ja, wat natuurlijk het hoogtepunt waar W3 won dat jaar weer. Ja. En Christel van W3 kwam naar boven en dan moesten we er gewoon op zitten. Dat heb ik dan, niet letterlijk, maar figuurlijk gedaan. En ik had er zo te pakken, ja. Ja, en zei je gelijk een reactie? Ze had gelijk een reactie. Precies. Nou, en het ontfutselsteeg heeft nog bepaalde technieken voor, interviewtechnieken of... De eerste keren dan best heel veel liggen en dan kijk ze van wat uit de rest. Maar op een gegeven moment was ik gewoon wat vrekker weer en gewoon... dat is 10 doel om de winnaar te spreken te krijgen. Een kind zijn half verwachten dat ze kunt, maar de kind zal ook gewoon direct bovenop zetten. Dus dat is techniek, gewoon durven. Gewoon durven, ja. De doe een wens actie. Ja, dat is een actie van... een bekende bank in de regio. Ja, inderdaad. Die bank heeft een actie gedaan dat alle kinderen die jeurig waren, die kregen dan een kaartje toe. En daar kosten ze een wens op invullen. En die wens wordt dan, dat ging in een pot en wordt dan gekeken van wat werd er gerealiseerd. En dat hebben ze dus, hebben ze vanmorgen gedacht, hebben ze een aantal wensen uitgeplukt. En dan als gevraagd van, zult je dan een reportage van kunnen maken? Ja, we zijn de broers niet en dan daarvoor komen we. En wat waren die wensen zoal? Nou, en mensen waar het werken op de bouw bijvoorbeeld, om dus echt aan zo'n wagens te komen en een huiskraan te besturen, de nagelslotten verzorgen, een film maken, maar ook een hele leuke wens van een aantal kinderen tegelijk die dat allemaal bedacht hebben, wat werken in een restaurant. Dus echt laagdrempelige wensen die ook makkelijk uitvoerbaar zijn. Niet, ik wil een bekende soapster. Ja, inderdaad. Een reisje Hollywood, of zo, dat zit er gewoon niet in. Dat valt niet te realiseren. Maar het werken in een restaurant, dat is absoluut realiseerbaar. En dat hebben ze ook zo gedaan. Nou was uw doel om er een mooie reportage van te maken. Nou, hoe ga je dat aanpakken? Hoe zit je door mij te werken? Gewoon? Ja, we zien gelukkig hebben we met die bank een hele goede samenwerking. Dat al sinds het begin. Dus dan zien we heel erg makkelijk is dat allemaal gelopen. En zo, we zijn dus gewoon van begin tot eind zijn erbij geweest. We hebben de kinderen toe eens opgehaald. Dus ook voor de deur staan. Voor de deur staan, aanbellen. En de overval, zullen we zeggen, van hallo, hier zien we. We hebben gekeken van wat is er, wat zijn ze doen. We zijn regelmatig gaan kijken van wie jij dat ermee. Mm-hmm. En hebben het eindresultaat hebben we natuurlijk bekeken. En dan hebben ze ook weer naar huis gebracht. Dat is toch wel anders dan de andere filmpjes die je mag zien. Nou moesten ze echt voor de deur staan en iets overvallen. Ja, dat klopt. Normaal waren het allemaal heel erg geregeld, zou ik maar zeggen. Van we komen dan en dan, staan allemaal vast. En de mensen die we voor de camera kregen, dat waren natuurlijk wel heel spontaan. Maar het bijzondere ding is gewoon echt een verrassing voor de kinderen dat we komen. Ja, we weten natuurlijk wel alles van, maar de kinderen weten dus nog van niks. Mm-hmm. Een soort andere wending, een soort van, hoe moet ik het zeggen? Een echt televisieprogramma dat ze televisie dus kunnen uitzenden. Iets onvoorspelbaars. Een soort Robert ten Brink-achtig genre. Dus, en doe heeft die functie dan van Robert ten Brink? Ja, een beetje wel. Zo voelde ik me wel als ik op die bel duwde. Maar even goed, voor mij ook wel spannend van, gaat die deur open of gaat ze niet open? Ja, wat is nou de link van leefbaarheid en Pemmers.nl? Dat is toch een link tussen? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we de leefbaarheid wel, dat we er middenin staan. En dat wij ook kijken van wie is de leefbaarheid. En dat we die proberen, dat we de dorpen aan elkaar proberen te linken. Dat hebben we dus in alle dorpen dat we daar komen. We zijn niet gericht op één dorp. Mm. We begonnen dus de ganse gemeente rond. En hebben ze de leefbaarheid wel hoog gooien. Ja. Merk ze dat er ook verandering komt in Erst, gemeente Heldenkessel, Meijhoornsbree en nou echt één gemeente? Nou, dat is de muus. Ik wou er zelf niet zo heel erg van op de jeugdgebied allemaal zoet. Maar we zijn pas geleden hebben een reportage gemaakt waar een meneer, als dat heel duidelijk goed lag, dat wel gaat gebeuren, maar sommige dorpen nog een beetje achterlopen. Nou, wat kunnen we dan anders doen dan stimuleren dat het allemaal goed komt? Dus in dat opzicht, de maatschappelijke betrokkenheid zit er zeker? Ja, absoluut.